s njima ne stanu, nek idu, zapalit ću sve slike na zidu, nek uspomene s njima ne stanu, nek idu, nek ostanu zidovi sivi, kao da ovde niko ne živi. Nek ostanu zidovi sivi, kao da ovde niko ne živi. Dajem ti sve za tvoje lude godine, dajem, dajem sve za jedan poziv, da ti čujem glas, da mi kažeš put koji vodi do tebe. Ti si moja odiseja, ti si moj spas, zapalit ću sve slike na zidu, nek uspomene s njima ne stanu, nek idu. Sve što podsjeća na nju, nek nestane sve kada ona nije tu. Zapalit ću sve što podsjeća na nju, nek nestane sve kada ona nije tu. Nek ostanem na svetu sam, kao da nikada voleo nisam. Nek ostanem na svetu sam, kao da nikada voleo nisam. Dajem ti sve za tvoje lude godine, dajem, dajem sve za jedan poziv, da ti čujem glas, da mi kažeš put koji vodi do tebe. Ti si moja odiseja, ti si moj spas, zapalit ću sve slike na zidu, nek uspomene s njima ne stanu, nek idu. Spas.